I'll show you some objects, then please do what I ask. Показвам ви предмети и ви казвам какво да направите. Показвам ви предмети и ви казвам какво да направите. Please take this. Вземете. Вземете. Please give me the glasses. Подайте ми очилата. Подайте ми очилата. Please put the pencil on the envelope. Поставете молива върху плика. Поставете молива върху плика. Please turn the glass over and pick up the scissors. Обърнете чашата, а след това вземете ножиците. Обърнете чашата, а след това вземете ножиците.